Dinsdag 13 september, Jelle Visser met het NOS-journaal. Schiphol verwacht ook morgen weer een piekdag. Gisteren ontstonden er lange rijen doordat 13% van de beveiligers niet opkwam dagen. Enkele tientallen vluchten zijn vervolgens geschrapt. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist is niet duidelijk. Schiphol zegt bezig te zijn de achterstanden weg te werken. Omdat vanmorgen nog niet duidelijk is wat de situatie wordt, raadt de luchthaven reizigers aan goed de berichtgeving over hun vlucht in de gaten te houden. Het kabinet wil de schuld overnemen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dat melden bronnen in Den Haag. In plaats van wanbetalers af te sluiten, kunnen energiebedrijven hen aanmelden bij een fonds dat vervolgens de rekening zal betalen. Het kabinet wil daarna verluid honderden miljoenen euro's insteken en ook de energiebedrijven moeten meebetalen. De ouderenzorg steunt het integraal zorgakkoord nog niet. Branchevereniging Actis wil eerst meer garanties van zorgverzekeraars dat er kan worden geïnvesteerd in arbeidsvoorwaarden, scholing en het verlichten van de werkdruk. Actis zegt wel blij te zijn dat in het akkoord afspraken staan over meer ruimte voor de wijkverpleging. De beroepsvereniging van verpleegkundigen steunt het akkoord wel, maar zegt dat het pas een succes wordt als zorgmedewerkers echt merken dat er in hen wordt geïnvesteerd. De democratische rechtsstaat moet compromisloos en vastberaden worden beschermd. Dat zei minister Yezilgus in de HJ schoollezing. Het betekent volgens haar onder meer dat op geen enkele manier moet worden toegegeven aan religieuze intolerantie. Zo vindt ze dat het beledigen van de profeet Mohammed onder de vrijheid van meningsuiting valt. Ook keerde de minister zich tegen het wokisme, dat ze omschreef als een zelfgeclaimd recht om niet gekwetst te worden. De stroming legt volgens haar een enorme druk op de vrijheid van meningsuiting. En dan het weer. Vannacht valt er regen in het noorden. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 15 en de 18 graden. Morgen trekt de regen langzaam weg naar Duitsland. Later laat ook de zon zich nog even zien. Het wordt morgen tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vanavond, Paulien van Dongen, is modeontwerper. En niet zomaar één. Ze was de eerste modeontwerper in Nederland die promoveerde en ze is maker van draagbare technologie. Zo bedacht ze het Solar Shirt. Een kledingstuk bedekt met zonnecellen waaraan je bijvoorbeeld je telefoon kunt opladen. Dit shirt is nu te bewonderen in Rotterdam tijdens de Solar Biennale. Deze biennale, een initiatief van mijn gast en mede solar designer Marjan van Aubel, richt 7 weken lang haar pijlen op de menselijke kant van zonne-energie. Hoe? Door het tijdens de biennale nu eens niet te hebben over efficiëntie en terugverdientijd, maar door ruimte te bieden voor verwondering en verbeelding. En voor esthetiek. De gedachte daarachter is dat mensen zonne-energie makkelijker omarmen als het, simpel gezegd, mooi is. Zoals het solar shirt van mijn gast dus. Een kledingstuk waar je graag mee gezien wordt. Paulien van Dongen is geboren in 1986. Welkom, Pauline. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ik had een heel andere eerste vraag in mijn hoofd, maar je draagt je eigen solar shirt. Ja, ja, het is middernacht, maar ik heb toch goed van pas hier. Kan je aan de luisteraar uitleggen hoe je eruit ziet? Ja, ik heb een blauw shirt aan en daarop zie je eigenlijk een soort van grafische print, als het ware. Met kleine, dunne, flexibele zonnecellen die met elkaar doorverbonden zijn met geprinte elektronica. Dat zit eigenlijk op het shirt als het ware verlijmd. 120 van die kleine zonnecellen die energie opwekken. Even voor de mensen die een computer of iets bij de hand hebben. Online is het shirt natuurlijk wel te zien. Ja. En zit het lekker? Ja, het zit comfortabel. En, ja. En waar is je stopcontact? Ja, ik heb hier een zak. En daar zit een draadje in, zoals je ziet. Daar kan ik een batterijtje aan pluggen en mijn telefoon. Doe je dat wel eens? Als zeker. Je bent nu met de trein uit Arnhem gekomen. Ja. En als je dan de krant zit te lezen op je telefoon en hij raakt leeg, dan hang je hem even aan. Ja, precies. Ja. Want je hebt overal energie bij eigenlijk. Ik heb ook wel eens de telefoon van andere mensen in mijn zak gehad. Mensen die ik niet kende. Want die herkennen jouw shirt of jij herkent hun paniek van een lege telefoon? Nou, meestal dat eerste. Ja, ik zou het ook gewoon random kunnen aanbieden natuurlijk. Maar ja, hij is te zien in Rotterdam. Ik noemde het al even, want daar is de Solar Biennale van start gaan. Ja, klopt. En dat doe jij samen met Marjan van Aubel. Ja. En jullie worden de Solar Sisters genoemd. Ja, ja. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, dat was bijna 3 jaar geleden in Sint-Petersburg, notabene. Daar waren we uitgenodigd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om te praten over de zon en ons werk als solar designer. En daar leerden we elkaar kennen. En ja, hadden we gelijk. Want wat doet zij met zonne-energie? Marjan is productontwerper. Maakt onder andere lampen met zonne-energie. Prachtige glas-in-lood ramen. Heeft op de World Expo in Dubai pas nog een heel dak van een paviljoen ontworpen. Dus ja, een heel goed voorbeeld van hoe je zonne-energie eigenlijk als materiaal kan gebruiken als ontwerper. En daar in Sint-Petersburg was een klik. Ja, dat was gelijk een klik. Ja, ja, persoonlijk, maar ook nou ja, vooral ook in die gedeelde visie die we hebben. En ook meteen het idee, wij gaan iets doen samen. Ja, we bedachten daar eigenlijk, we waren in de hotelbar een White Russian aan het drinken. En toen hadden we zoiets van, ja, we moeten een beweging starten. Want er is zoveel gaande op dit gebied. Helemaal ook in Nederland. Zelfs in een land wat eigenlijk nou ja, relatief... Nou ja, we zeuren vaak dat het regent. Precies, we hebben wel de meeste zonnestraling gehad deze zomer. Maar goed, in ieder geval... Ja, ja, we zeuren vaak dat het regent en dat het te bewolkt is. Maar zelfs in Nederland zijn er ontzettend veel innovaties op het gebied van zonne-energie en solar design. Nou, denk aan de Lightyear-auto die hier wordt ontwikkeld, de zonneauto. Maar zo zijn er tal van voorbeelden die we allemaal samen hebben gebracht tijdens de Solar Biennale en in de expositie. Maar goed, het viel ons op eigenlijk dat die mensen niet altijd goed genoeg met elkaar aangehaakt zijn. Ook dat de term solar design eigenlijk nog helemaal niet een gevestigde term was. Het gaat vooral over solar technology, over de technologie. Terwijl de technologie al lang niet meer de beperkende factor is. En het eigenlijk... dat zien we op jouw shirt. Ja, ja, het, zeker. Het is niet je loopt hier niet met een zonnepaneel op je borst. Nee, precies. Nee. En het is ook jammer dat het alleen maar over dat technische en economische verhaal gaat. Want uiteindelijk gaat bepaalt energie heel erg hoe we leven. En als we de energietransitie willen realiseren, dan moeten we op een andere manier gaan nadenken over energie. En hoe we energie met elkaar delen bijvoorbeeld. Hoe zonne-energie ook sociaal kan zijn. En wat het voor jou op persoonlijk niveau doet. Dus dat gaat veel verder dan alleen dat technische plaatje. Dus dan denk je, we doen een biennale. Nou, dat ging niet zo 1, 2, 3. Toen dachten we in eerste instantie, zitten daar aan die White Russian. Ja, ja. Weet je wat we doen? Een biennale. Nee, het begon eigenlijk met dat idee van, er moet een beweging komen. En toen zaten we daar een beetje te brainstormen van, ja, hoe heet dat dan? Ja, dat wordt de Solar Movement. En het was achteraf gezien misschien ook een beetje naïef van, wij gaan met z'n tweeën een beweging starten. Ik denk, meestal ontstaat een beweging, ja... Vanzelf? Ja, precies. Misschien organische manier. Nou ja, wij bedachten het. Nu is het de bedoeling dat meerdere mensen het gaan oppakken natuurlijk. En daar is de biennale eigenlijk een eerste soort van vehikel voor, als het ware. We zijn toen eigenlijk, vrij snel hebben we een groep mensen verzameld uit ons eigen netwerk. Mensen die op allerlei manieren met de zon bezig zijn. Maar dus nog niet met elkaar bezig waren. Ja, ja, die misschien elkaar wel enigszins kenden of van elkaar gehoord hadden. Net zoals dat Marjan en ik van elkaar gehoord hadden, maar elkaar nog nooit ontmoet hadden al die tijd. Dus toen zijn we, ja, dat waren onder andere filosofen, maar ook techneuten, architecten, ontwerpers. We hebben een eerste diner gehad om met elkaar ideeën uit te wisselen. Toen kwam de pandemie, zijn we online doorgegaan. En tijdens een van die online werksessies, waarin we eigenlijk al met elkaar tot de conclusie waren gekomen van dat narratief, dat technische, economische, technocratische narratief, dat willen we eigenlijk verrijken met verbeelding en met verwondering en met mooie voorbeelden van hoe die wereld gebouwd op de kracht van de zon eruit kan zien. Dat verhaal willen we delen. Maar hoe deel je dat? Hoe maak je dat voor mensen inzichtelijk? Hoe kun je mensen daarmee inspireren? Hoe maak je het toegankelijk? En toen ontstond het idee van een biennale. Ik denk enerzijds omdat een biennale is natuurlijk binnen de design- en kunstwereld een bekende vorm. Ja. Ook wel een vorm waar we kritisch op zijn. Want het is niet altijd een heel duurzaam manier van presenteren. Maar goed... het mooie eraan is wel dat het elke 2 jaar terugkomt. Dat het dus ook kan gaan reizen. En dat we ook daarmee juist heel erg het culturele perspectief... De zon schijnt overal op aarde anders. Mensen gaan overal ter aarde, op aarde op een andere manier met de zon om. Maar ook met energie om, hebben andere behoeften en wensen. Dus dat proberen we daarin ook mee te nemen eigenlijk. En wat is er? Wat doen jullie op de biennale? Nou, ten eerste hebben we een centrale expositie. Dat is in samenwerking met het Nieuwe Instituut. En dat is de Solar Experience. Dat is de Energy Show. Oh, de Energy Show. Ja. Het is wel een grote Solar Experience, maar het mooie daarvan is eigenlijk dat het de Energy Show trekt het eigenlijk wat breder en stelt ook de vraag van: vertrek eens vanuit je eigen energie, je eigen menselijke, je human energy. Vervolgens de energie van en vervolgens de stap te maken naar de energie van de zon en ook onze relatie met de zon. En het vertelt het verhaal vanuit de geschiedenis van zonne-energie. Het laat een zonnepaneel zien op een dak in New York uit 1883. Wat er eigenlijk ongeveer hetzelfde uitziet als de technologie van vandaag de dag. Bizar genoeg. Destijds was de efficiëntie 1%. Nu zijn we gelukkig een stuk hoger. En het neemt je mee naar het solar design van vandaag. En ook een blik in de toekomst. Ja, wat je zegt, ik ben er geweest. En je begint inderdaad in de geschiedenis. Ja. En dan ga je langs Den Uyl en de oliecrisis. Ja. Maar al vrij snel kom jij en komt Marjan. Mm-hmm. Want er is niet zoveel veranderd in de loop der tijd. Of niet zoveel mee gedaan. Nee, klopt. Terwijl als je dan Den Uyl hoort praten, denk je, dat was wel een moment om even door te pakken. Klopt, ja. Ja, je ziet, wat je heel mooi ziet in die expositie is dat er verschillende momenten zijn geweest waarop een nieuw soort van hoopvol perspectief of een soort van geloof in solar ontstond. Waarin een hele grote groep mensen, of het nou wetenschappers waren of ontwerpers, daarmee bezig waren. Waardoor er ook subsidie en financiering voor kwam. Dus je ziet ook een project uit 1957 van Ray en Charles Eames, bekende ontwerpers. Mm-hmm. Die gesponsord door een aluminiumfabrikant een soort van kleine installatie maken. Dat is de Solar Do Nothing Machine. Die doet werkelijk niets, behalve rondspinnen en een soort van heel speels effect creëren met allemaal ronddraaiende radertjes. En kunst op zonne-energie. Eigenlijk wel. En ook om te laten zien wat voor soort van mooie verwondering eigenlijk je met de zon kan creëren. Maar goed, dat was in de jaren 50. En toen werd er echt gedacht van, dit is het. Het gaat hem worden. Dit wordt het, ja. Ik zag ook een huis uit 1948, zeg ik uit mijn hoofd, dat helemaal verwarmd werd op zonne-energie. Ja. Dus het was er al wel, maar toen zijn er natuurlijk door de geschiedenis heen ook onder de invloed van lobby voor rondom gas en olie en andere fossiele brandstoffen telkens weer grote dips geweest eigenlijk in die ontwikkeling van zonne-technologie, zonne-energie, solar design. Ja, ik zag ook dat Carter zonnepanelen op het Witte Huis had laten plaatsen en Reagan ze verwijderde. Ja, een paar jaar later geloof ik. Ja, bizar eigenlijk toch? Ja, maar als je, als je denkt aan de fossiele brandstoflobby, dan verklaart dat dan inderdaad wel weer wat. Ja, het is ook heel politiek natuurlijk. Ja. Voor wie is die tentoonstelling bedoeld? Die tentoonstelling is eigenlijk bedoeld voor iedereen. We willen het natuurlijk zo toegankelijk mogelijk maken. Want dat is denk ik wat er nu aan ontbreekt. Dat het heel erg een soort van top-down, weet je. We moeten veranderen. Iedereen moet die zonnepanelen op zijn dak hebben. En in plaats van mensen mee te nemen in wat betekent het eigenlijk? Wat kun je met zonne-energie? Hoe werkt dat? Het is denk ik voor heel veel mensen een soort van nog steeds een ver van een bedshow. Dus hij is bedoeld voor iedereen. Ja. Het is uiteraard in een instituut, in een museum. Dus het zal zeker niet iedereen daar naartoe trekken. En daarom hebben we ook een stadsprogramma georganiseerd. Om juist buiten de instituten, daar op straat, waar de zon schijnt, waar mensen samenkomen, ook programma's te organiseren die voor iedereen eigenlijk heel toegankelijk en laagdrempelig zijn. En die ook veel meer gaan over je oriënteren op de zon en stilstaan bij jouw relatie met de zon, maar ook jouw persoonlijke relatie met energie, waar je mee kan doen met workshops, je eigen zonnestad kan bouwen. Hoe bouw je je eigen zonnestad? Nou, Bureau Ruimtekoers heeft een car ontwikkeld. Een soort van mobiele installatie die je gewoon een plein op rijdt, letterlijk. Mensen worden uitgenodigd om met klei, met kleine zonnecelletjes, met propellertjes, met ledjes, eigenlijk heel simpele elektronica, een object of een auto of een huis of wat dan ook te bouwen, wat ieders eigen visie op de toekomst van een zonnestad eigenlijk representeert. Ja, is het echt? Ben je al snel een zonnecel-ingenieur? Is dat makkelijk onder de knie te krijgen? Nou, ik denk, ja, het is misschien niet gelijk heel makkelijk, maar ik denk wel dat als je mensen de materialen in hun handen geeft, dat het veel meer gaat leven. En het kan zo simpel zijn als gewoon een zonnepaneeltje aan een ledje verbinden. En dan oriënteer je dat zonnepaneeltje naar het licht. Of je dekt het af met je hand. Hetzelfde als het sample wat ik hier voor me heb liggen. Ja, dat is een stukje van dit shirt eigenlijk. Ja, ik zie het. En ik neem het heel vaak mee om aan mensen te laten zien, ja, je legt je handen erop en dat ledje werkt niet meer. Zo simpel kan het zijn eigenlijk. En uiteindelijk is natuurlijk die energietransitie en zonnepanelen op een dak leggen of integreren in een façade van een gebouw niet zo eenvoudig. Maar het legt wel de basis het legt wel een soort van fundament, denk ik, van hoe het werkt. Maar mensen willen er wel aan nu, toch? Aan zonne-energie? Of is dat nog te simpel gesteld? Nou ja, ik denk wel dat ons opgelegd worden? Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat het jarenlang inderdaad veel meer opgelegd voelde. Maar nu denk ik dat de urgentie echt wel voelbaar is. Door het feit dat we gewoon straks geen toegang meer hebben tot, we hebben al geen toegang meer tot het gas uit Rusland. En zonne-energie is op dit moment in Nederland, maar in alle grote landen op de wereld, de goedkoopste vorm van energie. Dus dat zegt ook wel wat. Maar dan kan je tegelijkertijd ook zeggen, nou, laat dat mooie ervan maar zitten dan. Leg overal maar een zonnepaneel neer. Ja, maar ik denk dat dat een verkeerde redenatie is. Dat design gaat over iets mooi maken. Dat het gaat over het puur esthetische of een soort van oppervlakkige versiering. Uiteindelijk gaat design natuurlijk heel erg over dingen. Of het nou gaat om een product of een gebouw of een auto of een kledingstuk, betekenisvol maken en zinvol maken. En dat is meer dan alleen mooi. Het gaat ook over dat je je comfortabel voelt. Het gaat ook over de verbinding die je hebt met je omgeving. Over je zintuigen die erbij geprikkeld worden. Dus dat is een verhaal wat soms moeilijker is uit te leggen, omdat mensen vaak zien, nou ja, technologie gaat over functie en design gaat over inderdaad het mooi maken. En wil je iets maken waar mensen echt plezier van beleven, waar ze echt voldoening uit halen, wat ook lang meegaat, wat goed ingebed is in datgene wat mensen verlangen, wat ze nuttig vinden, waar ze echt iets aan hebben, zeg maar, wat ze betekenis geeft. Dat is waar design, denk ik, uiteindelijk over gaat. Mm-hmm. En wat doen jullie nog meer tijdens de Biennale? Het is een tentoonstelling en er zijn workshops in de stad. Ja, er zijn workshops in de stad waar iedereen, alle inwoners, bij aan kunnen haken. Zo zijn er ook zonnegroeten, bijvoorbeeld op het dak van het depot. In de yoga zonnegroet. Ja, precies, precies. We moeten ook de zon vereren namelijk. We brengen ook een ode aan de zon. We hebben er nodig. Ja, ja. Ja, dat is ook een manier om zelf op te laden, toch? Ja. Ja. Maar we hebben ook allerlei programma's voor professionals, voor mensen die solar designer zijn of het willen worden of in de solar industrie werken. We hebben net een seminar gehad. Eigenlijk tegelijkertijd met de opening hebben we een seminar georganiseerd met allerlei sprekers. Om ook, zeg maar, het hele discours rondom solar design eigenlijk verder te helpen. We organiseren ook twee solar labs. Eentje in Rotterdam bij Blue City, eentje in Eindhoven. En wat gebeurt daar? Daar gaan we 4 dagen lang aan de slag op een specifiek thema. De een is gericht op het spatial thema. Dus echt de ruimtelijke inpassing van solar. Dus in de bebouwde omgeving, in gebouwen bijvoorbeeld. Als je denkt aan zonnepanelen op daken. Dat is één manier om... dat is echt wel de manier die we allemaal kennen. De manier die we allemaal kennen, ja. Ja. En we kennen de typische blauwe panelen. Maar er zijn ook manieren om zonnepanelen in een gevel te integreren. Ja, want ik zag ook van jou, dacht ik... Een stuk stof leek het wel hangen. Ja, klopt. Ja. Ja. En daar bekleed jij gevels mee? Ja, ik heb een stukje daarvan meegenomen. Dit is materiaal. Ik bekleed er nog geen gevels mee. Kunnen gevels mee bekleed worden? Ja, dat is het plan. Het zit nog in een onderzoeksfase. Ik werk samen met een textielarchitectuurbedrijf, Tentech. Die zit in Utrecht. Want ik kom natuurlijk vanuit de mode. Wat ik zo interessant vind aan het werken met textiel en die combinatie met solar is dat je die technologie echt zacht kan maken en flexibel. Je hebt het nu in je handen en het valt gewoon slap over je handen. Yeah. En het is nog meer geen zonnepaneel met hard materiaal. Precies, het is heel, heel plooibaar en vouwbaar in feite. Het zijn kleine, dunne, flexibele strips die meegeweven zijn in het textiel. En hierdoor kun je het ook dichter naar de mensen toebrengen, als het ware. Je kunt het aanraken. Het is, denk ik, een stuk uitnodiger dan zo'n groot zwart siliciumpaneel wat je op een dak hebt. Dat is het zeker, ja. Het glimt liefelijk. Hoe moet ik het voor me zien? Hier wordt dan een gevel mee bekleed? Bijvoorbeeld, ja. Ja. Het idee is eigenlijk... We hebben een spookrijder. De NOS is even aan de beurt. Ja, rijdt u op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen... dan komt u tussen de afrit Kruiningen en knooppunt Stellenplas... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen... komt u bij afrit Kruiningen en knooppunt Stellenplas... een spookrijder tegemoet. Jelle Visser, dankjewel. Ik wilde graag weten hoe dit er dan uitziet op de gevel. Ja, want ik zie gewoon een ingepakt gebouw voor me. Nog net niet à la Christo, het ziet er wat strakker uit. Ja, het wordt waarschijnlijk ook wel iets strakker inderdaad. Maar ik vind het wel een mooie referentie, een gebouw inpakken. Ja, je kunt letterlijk een gebouw aankleden in feite. Textiel is natuurlijk een heel lichtgewicht bouwmateriaal, structureel ook. Je kunt er tenten mee maken, maar je kunt er ook letterlijk een soort van tweede second skin, zeg maar, rondom een gebouw plaatsen. En dat is vooral interessant omdat een heleboel gebouwen zijn verouderd. Ze voldoen niet meer aan de eisen eigenlijk. Helemaal niet als we kijken naar de toekomst. Gebouwen moeten op zijn minst klimaatneutraal, maar liever zelfs klimaatpositief worden. En als je een façade, een bestaand gebouw bijvoorbeeld, als je daar een nieuwe façade omheen bouwt, met dit doek, dan kun je met die hele façade, wat natuurlijk als het een groot gebouw is of een hoge toren in een stedelijk gebied, kun je met die façade energie opwekken. Je kunt tegelijkertijd zorgen voor een comfortabeler binnenklimaat, want je creëert ook een soort van schaduwwerking. Al die grote... Tegen de zon? Ja, precies. Het zijn ergens een dubbele functie in één wat dat betreft. Grote glazen gebouwen zijn wat dat betreft... die hebben ontzettend veel airconditioning ook weer nodig. En tegelijkertijd creëer je ook een hele nieuwe... esthetische laag eigenlijk. Een heel nieuwe verschijning. Ja, want het ziet er mooi uit. Ja, en je kan spelen met het hele... weefpatroon eigenlijk. Met de garens, de kleuren, de patronen die je erin meeweeft. Eigenlijk. Zoals je nu wel eens bouwstijgers met van die reclame doeken ziet. Kan je bijvoorbeeld. Ja, van alles en nog wat op je gevel plakken. Ja. Maar gaan jullie, dit is natuurlijk al bedacht. Wat gaan jullie in het lab dit soort dingen bedenken? Nou ja, dit of is maken. Ja, het concept is er, zeg maar. En wat je in de tentoonstelling ziet hangen, is ook een prototype in feite. We hebben dat op een soort kleine semi-industriële weefmachine kunnen weven. En nu is de uitdaging om het op te schalen. Om ook te zorgen dat het robuust is. Tegen weer, wind, water, UV kan, dat het lang meegaat. Dus er zitten al nogal wat eisen aan die het uitdagend maken. Maar kan het dan zo zijn dat op het moment dat het aan alle eisen voldoet, dat het robuust is en tegen weer en wind kan, dat het dan niet meer genoeg oplevert? In welk opzicht? Aan energie. Energie? Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Nee, want ik denk... Tuurlijk kun je een afweging gaan maken met andere zonnetechnologie. Als je dit naast een traditioneel zonnepaneel, die dus op zo'n dak ligt, legt, ja, dan qua energieopbrengst, dan wint dat. Verliest deze. Ja, dan verliest deze het, ja, ja. Maar dit kun je op een heleboel andere plekken toepassen en gebruiken, waar dat standaardpaneel, wat zwaar is, niet buigzaam, niet van toepassing is of niet past. Ook op sommige gebouwen bijvoorbeeld, die zijn niet gebouwd om nog extra gewicht te dragen, bijvoorbeeld. Dus die kun je maar tot op zekere hoogte misschien belasten. Ja, ja, ja, ja. Dus ik denk zeker dat, dat er andere toegevoegde waarden zijn van zo'n materiaal. En bovendien, die zonnetechnologie, ook deze dunne films, dat zijn organische zonnecellen, die ontwikkelen zich in een razendsnel tempo. Dus ook de efficiëntie daarvan verandert. Ja, dit heeft niks meer met het eerste zonnepaneel op het dak in 1800 nog wat te maken. Nee. Wat wil je dat de... het is natuurlijk een nare term, maar wat wil je dat de biennale oplevert? Wat ik hoop is dat, dat het die beweging aanjaagt. Dus dat het niet alleen maar Marjan en ik en een clubje mensen is in ons eigen netwerk. Die een hele leuke tijd hebben. Ja, die een hele leuke tijd hebben. Nee, maar dat we echt meer mensen hebben geenthousiasmeerd. En meer mensen betrokken zijn geraakt. En ook met elkaar in verbinding zijn gekomen. Ik heb al een soort van fractie daarvan gezien tijdens het seminar. Dat mensen elkaar hebben gevonden en wellicht ook na deze biennale ideeën blijven uitwisselen en projecten starten. Dat solar design steeds meer gevestigd gaat worden. Wellicht ook in designopleidingen een onderdeel van het curriculum wordt, bijvoorbeeld. Want dat is het nu nog helemaal niet. Moeten jullie niet gewoon naar de politiek toe, naar Den Haag? Met de movement of wij als solo designers? Met de movement, inderdaad. Ja, nou, ik denk dat zeker de politiek hier ook een belangrijke rol in speelt. En ik zou het wel heel mooi vinden als solar design, de waarde van design binnen de energietransitie, ook een plek aan tafel krijgt. Of ook mee wordt gewogen in regelgeving, in het beleid. Vind je dat we het goed doen als land, de energietransitie? Nou, nee. ik denk dat het niet snel genoeg gaat, natuurlijk. Ja. Want we zouden het al kunnen, begreep ik, op zonne- en windenergie. Zouden we het redden, ja, met z'n allen? Ja, ja, zeker. Ja. Waarom gebeurt het niet? Ja, oh, dat is zo'n grote vraag, hè? Ik zit ook niet voor niets niet in de politiek. Nou, ik denk wel, en dat is natuurlijk ook een achterliggende gedachte waarom we de biennale organiseren, is dat we te weinig oog hebben voor de menselijke maat en voor het meekrijgen van het grote publiek, het draagvlak creëren. Dat het te veel hoog over is. En dat we ook niet streng genoeg zijn voor als het gaat om grote bedrijven en industrie die ook die verandering moet maken. En dat zit hem ook deels natuurlijk in wetgeving. Maar het moet van twee kanten natuurlijk komen. Vanuit de politiek, maar ook van onderaf en bottom-up, zeg maar, innoveren. Ja. Voor wie pas net begonnen is met luisteren. Vanavond is mijn gast Paulien van Dongen. Zij is modeontwerper en solar designer. En samen met Marjan van Ouwel initiatiefnemer van de Solar Biennale, die deze week in Rotterdam plaatsvindt. En je zei het net al even, toen je op het, laat ik het maar weer, stijgerdoek. Toen je het over het stijgerdoek had, Suntex. Jij werkt heel veel samen. Ja. Ja, alleen maar eigenlijk. Ja. Waarom is dat? Kan je het niet alleen? Nee. Nee, ik denk het niet. Nee, de dingen die ik doe kan ik zeker niet alleen. Nee, nee, want het is het samenbrengen van zoveel verschillende materialen en kennis. Ja, dat kan ik niet in mijn eentje realiseren of vertegenwoordigen. Dus, en ik vind het ook, ja, ik raak eigenlijk alleen maar heel erg enthousiast van met mensen samenwerken. Ja, dan gaan er weer nieuwe werelden voor me open. Nieuwe manieren van kijken. Ja, wat ik zeg, nieuwe kennis die ik zelf niet heb. Ja, de uitwisseling die ontstaat, zeg maar, in een team. Daar word ik heel blij van. Dus dat zoek ik toch elke keer weer op. En hoe kom je aan die mensen? Want ik begreep dat je ook wel eens iemand van Facebook hebt geplukt om jou te leren 3D printen. Heb ik dat van Facebook geplukt? Ja, dat zou best wel eens kunnen. Het is lang geleden dat ik Facebook gebruikte. Dus ik zou ik wel even moeten graven in mijn geheugen. Maar toen jij dacht, ik wil iets met 3D printen, ja, ging je op zoek naar de kennis daarvoor. Ja, ja. Ja, oh, dan, ik denk dat je dan refereert aan toen ik een paar 3D geprint schoenen ontwierp. Maar dat was 2010, dus echt lang geleden. Toen studeerde ik af van mijn master. En toen heb ik wel dat heette toen nog Freedom of Creation. Het was een bedrijf wat eigenlijk al heel vroeg in die ontwikkeling onder andere lampen ging 3D printen. Ja, en die heb ik toen gewoon out of the blue inderdaad benaderd. Want ik dacht, ik wil daar iets mee doen, ja. Ja. Maar kan je jouw stoffen ook 3D printen? Nou, ik heb wel eens, het is ook alweer jaren geleden hoor, dat ik bezig was met 3D printen van, ja, meer flexibele materialen, iets wat meer richting stof of textiel ging. Maar dat is er nog niet. Wat dat betreft is textiel best wel complex eigenlijk. Of nou ja, eigenlijk heel simpel. Het is een grid maken van draden, mm-hmm, van vezels. Maar 3D printen evenaart de tactiliteit en die kwaliteit van vezels eigenlijk nog lang niet. Over tactiliteit gesproken, je hebt, mm-hmm, ook een, hoe noem je dat, een jas gemaakt, mm-hmm, die mensen aanraakt. Ja, ja, zo zou je kunnen zeggen. Ik heb hier toevallig ook een sampletje daarvan meegenomen. Er zitten motortjes in, vibratiemotortjes. Ja, ja, ja, ja, dat is Isho. En dat is inderdaad een jas gemaakt van denim, van jeansstof. En er zitten geleidende garens in meegeweven. En die werken als het ware als een soort touch sensor. Dus die jas die registreert eigenlijk aanrakingen. En ja, naarmate je eigenlijk door de dag heen... Ik zie nu gewoon iets wat ook best wel een iets wat grove, maar ook wel een spijkerbroek zou kunnen worden. Ja, zeker, zeker, ja, ja. Maar als je het hebt over... Het klinkt ook een beetje alsof ik het aanraak dat ik een shock kan krijgen. Ja, nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Want hoe werkt dit? Nee, zorg wel dat het veilig is. Hoe gaat die aan? Nou, die jas is eigenlijk gewoon continu aan. En staat eigenlijk open voor sociale interacties. Dus op het moment dat je die jas draagt, die geleidende draden, die sensoren, die zitten onder andere op je schouders. Dus als iemand jou een knuffel geeft of jou op je schouder aanraakt, dan registreert hij dat. Er zit ook een grote zak aan de voorkant. Nou ja, waar je bijvoorbeeld onder andere je telefoon hoogstwaarschijnlijk in zal doen. Ik bedoel, de meeste mensen hebben er één. Dus hoe vaker je die in en uit je zak haalt, hoe vaker dat wordt meegenomen, mm-hmm, zeg maar, wordt geteld. En op een gegeven moment, die jas bepaalt dat. Die is zo geprogrammeerd. Op een gegeven moment bereik je een bepaald soort threshold. En dan bepaalt die jas van, oké, nu is het tijd om even... misschien even bij jezelf stil te staan. Bewust te worden van je eigen lichaam of waar je bent. Dat is overigens multi-interpretabel natuurlijk. Maar dat is even het verhaal wat ik er nu van maak. En dan krijg je een soort streling over je rug. Er zitten kleine vibratiemotortjes in die jas verwerkt. En die vibreren, die trillen. En die zeggen nou rustig jij maar even. Nou, bijvoorbeeld, ja, ik zeg ook, het is multi-interpretabel. Het hangt natuurlijk af van het moment waarop je dat ervaart, wat er in je omgeving gebeurt en hoe je dat zelf dan op dat moment waarneemt. Maar dat is een van de boodschappen die het je zou kunnen geven, ja. En waarom zou ik hem dragen? Behalve dat hij er natuurlijk mooi uitziet. Ja, nou, wat het idee erachter is eigenlijk, is dat je kleding eigenlijk ook een soort... Het heeft natuurlijk iets heel intiems ten eerste. Het zit op je huid. Het zit op je huid. Je draagt het continu. Je staat er continu mee in contact. En vaak is het ook iets wat je uitdraagt naar precies, anderen. Om je precies te laten zien. Ja, precies. Het communiceert. En tegelijkertijd kan het je ook heel erg bewust maken van je lichaam. Wat ik er eigenlijk mee wil uitlokken is ook om meer lichaamsbewustzijn eigenlijk te hebben. Kleding is natuurlijk, ja, het zit continu op je lichaam, maar tegelijkertijd valt het soms ook weg naar de achtergrond van je aandacht. Als het comfortabel zit, dan doe ik dat op zijn minst. Zoals je hele lichaam, als je geen pijn hebt, dan precies, kan je het vergeten. Ja, ja. Maar het is ook fijn om er soms even bewust van te zijn. Ik denk dat het ook kan helpen met een soort van grounding. Maar ook even stil te staan inderdaad met waar ben je mee bezig. Of helemaal in een soort van gehaast leven. Wat veel van ons, denk ik, leven. Wat ik zelf in ieder geval leef. De meeste wel, ja. Ja, ja. Dus misschien dat het je daarmee kan helpen. Want je hebt ook een draagbare ademcoach. Ben je aan het maken. Ja, mindful, ja. Kleding. Ja, dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde van Isho. Alleen is het een stuk recenter werk. En ook iets wat ik nu samen met een oud collega van me. Ik heb een tijd bij Holst Center, TNO, gewerkt. Samen met haar ben ik dat product nu aan het ontwikkelen tot een spin-off. En dat is inderdaad een shirt wat je beter helpt ademen. Of je adem helpt. Maar hoe dan? Gaat er een bandje af die zegt, nu weer even ademen, Paulien? Nou, nee, het maakt het eigenlijk voelbaar. Ja, want er zijn allerlei manieren natuurlijk om je bewust te laten zijn van je ademhaling. Je kunt mediteren of yoga doen. Maar juist, tenminste wat ik zelf merk, is vaak op die momenten dat je het meest nodig hebt, is het heel moeilijk om dat te gaan doen. Want dan ben je of... Dan heb je stress. Ja, dan ben je onderweg. Of zit je achter je laptop je te frustreren. Of soms heb je het zelf niet eens door. Ben je heel hoog aan het ademen. Zit je echt heel erg in die stress. Maar ja, wie is er dan op dat moment om jou te reminden dat je even diep, rustig door moet ademen. Of even langzaam moet ademen. En zo'n shirt, dat zit op je lijf. Dat kan met sensoren continu eigenlijk meten hoe je ademt. En kan je ook juist op die momenten... Hoe je buik en je borst op en neer gaan. Of ja, zit het ook in het ritme. Ja, je kan ook een combinatie maken met hartslag. Dus we kunnen ook je hartslag dan meten. Dus het kan een combinatie zijn van verschillende parameters. Maar je ademhalingsritme bijvoorbeeld en diepte zeggen eigenlijk al heel veel. Maar inderdaad, je ECG of je hartritme kun je er ook bij nemen. Maar dat shirt kan dan eigenlijk dat continu meten. En dan juist op het moment dat je het nodig hebt. Of misschien juist ook op geplande momenten. Als je dat op een vaste manier wil inbouwen in je dag. Kan hij je als het ware uitnodigen om langzaam te ademen. En dat ademhalingspatroon... En hoe doet mijn shirt dat dan? Ja, die ademhalingsoefening die wordt dan voelbaar gemaakt eigenlijk. Dus die vibratiemotortjes, net als bij Isho eigenlijk, die gaan dan vibreren in een ritme waarop jij je ademhaling kan afsluiten. En je maakt nu een beweging van boven naar langs mijn ruggengraat? Of... Ja, kan langs je ruggengraat. We zijn nu nog bezig om te kijken van wat is nou de beste of meest intuïtieve, prettigste, meest comfortabele manier. Dat zal ook voor veel mensen anders zijn. Dus misschien moet het ook in die zin te customizable zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dat kan van boven naar beneden, maar dat kan ook van bijvoorbeeld het midden van je rug naar richting je diafragma, naar de zijkant, daar waar je longen eigenlijk het meest zouden moeten uitzetten. Mm-hmm. Dus ja, dat is het. Dat is het principe erachter eigenlijk. Is het de modewereld die zo innovatief is? Of komen de innovaties meer uit andere richtingen? Want jij bent modeontwerper. Ja. Ja. Ik zou niet willen zeggen dat de modewereld zo innovatief is. Ik zou willen dat die innovatiever is, namelijk. Ik denk dat de modewereld vooral veel om greenwashing draait op dit moment. En op welke manier? Nou ja, kijk, de mode-industrie is een hele grote vervuiler. En gaat natuurlijk heel erg om wel om vernieuwing, maar vooral om vernieuwing van je kledingkast de hele tijd. Dus niet zozeer vernieuwing als in innovatie. Nee, we willen gewoon iets anders aan. Iets, ja. Iets wat in de mode is. Ja, precies. Dus en de innovatie zit waarschijnlijk vooral in heel veel marketing of nieuwe services. In de digitale kant, het hele... De retail gebeuren, de verkoop. En het zo snel mogelijk, zoveel mogelijk produceren en distribueren. Daar zitten veel innovaties, denk ik, in de mode. Ook wel op materiaal, hoor. Ik bedoel, er gebeurt veel. Ik moet ook niet te veel... Ze doen ook dingen goed. Ze doen ook dingen goed. Nou wordt het een heel genuanceerd verhaal. Maar nee, ik zou willen dat er meer gebeurt. Absoluut. En had je dat, want jij was een enorme beta op het gymnasium. Mm-hmm. Toen ging je de modekant op. Mm-hmm. Viel het je tegen? Nou, tijdens mijn opleiding was ik er nog heel weinig mee bezig. Toen leefde het ook nog helemaal niet zo wat, veel. Wat maakt je? Waar begin je dan mee? Op de academie? Ja. Nou, in het begin was het... Het eerste jaar was vrij breed. Dus dan ja, maak je ook kennis met allerlei vakken. Ook schilderen, modeltekenen, beeldgrammatica, leren kijken. Grafisch vormgeving. Dus dat was een stuk breder. En daarna wordt het steeds specifieker op mode. En ik was toen, wat maakte ik toen? Ja, ik was vooral heel erg bezig met moleren. Dus eigenlijk textiel draperen. En vanuit op die manier eigenlijk kleding ontwikkelen. Dus niet per se alleen vanuit patroon, maar juist heel erg vanuit de valling van de stof. En hoe ik daarmee bepaalde vormen kon creëren. Je ziet nu een Pauline voor me met allemaal spelden in haar mond. Ja. Dat doe ik nog steeds. Juiste plooien, stik. Ja. Dus daar begon denk ik vooral dat het oog voor materiaal en hoe materialen zich gedragen en hoe je materialen kan manipuleren. En dat heb ik daar vooral heel erg geleerd. En pas later, eigenlijk meer in mijn master, ging ik wat meer onderzoeken de relatie tussen lichaam, materiaal, omgeving, zeg maar, die interactie. En weet je nog waarom je die kant op ging? Nou, er zijn wel... het is grappig. Ik was een aantal weken geleden bij Museum Voorlinde. Mm-hmm. Naar een tentoonstelling van Anthony Gormley. En dat was een van de kunstenaars die ik eigenlijk van het begin van mijn master ontdekte. En die me heel erg heeft geïnspireerd. En wat maakt hij? Nou, hij onderzoekt eigenlijk heel erg de het menselijk lichaam en de relatie tot de ruimte. Hij maakt casts, hoe zeg je dat, afgietsels van zijn eigen lichaam. Dus hij heeft zijn hele lichaam dan eerst in gips met hulp van zijn vrouw, die ook kunstenares is. Helemaal in gips gewikkeld. En vervolgens wordt dat dan gegoten of uit lood of brons gemaakt. In verschillende houdingen. En die plaatst hij in een omgeving. En vanuit daar gaat zijn werk steeds verder. Het wordt steeds abstracter. Een soort van grote kubusvormen die nog steeds een soort mensvorm representeren. Maar ook heel erg gaan over de binnenruimte van het lichaam versus de buitenruimte. Hij praat ook heel mooi over hoe, als je je ogen dicht doet, hoe je eigen ruimte, je innerlijk soort van oneindig wordt. Net zoals outer space. Hij heeft prachtig werk ook, waarbij eigenlijk het menselijk lichaam, of zijn lichaam in feite, wat elke keer weer in die kunstwerken terugkomt, de negatieve ruimte is. Dus eigenlijk een leegte. En daaromheen, met kleine stukjes metaal die helemaal zo precies gepositioneerd zijn, aan elkaar gelast zijn, vormen een soort van cloud, als het ware, daaromheen. Dus het speelt heel erg met de ruimte die het lichaam inneemt, als het ware. Ja, en waar mijn lichaam ophoudt, begint precies de ruimte. Dat, ja. Ja, ja. En door hem raakte je geïnspireerd? Ja. En dacht je, hier wil ik iets mee. Ja, ik vond het interessant, omdat natuurlijk kleding als een soort... ook heel erg de ruimte van je lichaam, als het ware, kan markeren. Maar ook letterlijk ruimte ruimte geeft aan je lichaam om te bewegen. En ook heel erg bepaalt hoe je je omgeving, hoe je je daarin beweegt en hoe je die waarneemt. Dat fascineert me eigenlijk. En daarna was het nog niet genoeg, want toen dacht je, ik ga hier ook nog even op promoveren. Ja. Ja, nou, dat had ik niet zo eigenlijk zelf bedacht. Want ik wist eigenlijk niet eens dat dat kon. Ja, want je was de eerste hier in Nederland. Ja, klopt. En iemand zei tegen jou, dat moet je doen, Paulien. Ja, nou, ik was in 2010, studeerde ik af van mijn master. En toen was ik nog niet zozeer met die technologie bezig. Wel met innovatie, nieuw materiaal en dat 3D-printen en lasersnijden. En was ik wel heel erg bezig met hoe kunnen we nou anders naar mode kijken. Of mode, kleding anders beleven ook. Nieuwe waarden geven. En toen startte ik mijn eigen studio. Kwam ik eigenlijk vrij snel een beetje van de koude kermis thuis. Omdat ik dacht, nu ga ik een label starten. En collecties rijk maken. En beroemd. Nou, niet zozeer rijk, denk ik. Ik denk wel dat die opleiding wel heel erg gericht was op een soort van ego van inderdaad die star designer die een label opzet. Maar in ieder geval dat je collecties gaat maken en die toont en verkoopt. Dus daar begon je mee, een collectie maken. Ja. En die. Had je eerste collectie een thema? Na mijn afstuderen, ja, zeker. Ja. Weet je nog welke? Nou, ik had die collectie daarna heette Stereopsis. En dat ging ook heel erg over het spelen met licht en met manieren van kijken. En hoe textiel eigenlijk kan spelen met licht letterlijk. Ik had een soort van 3D-achtige. Ja, als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik ook weer, oh, het was ook echt monnikenwerk wat ik dan deed. Ik ging dan onder andere leer was ik ermee bezig. En dat laserde ik dan. En dat ging dan weer als een soort van 3D-materiaal in elkaar zetten. Dat werd dan heel driedimensionaal. Uren mee bezig. Ja. Dus ik was heel erg materiaalonderzoek aan het doen en hoe dat dan bewoog op het lichaam. En vind ik nog steeds heel interessant. Maar ik merkte wel snel dat daar dan weinig ruimte voor was in het huidige modesysteem. En dat ook die snelheid van dat systeem helemaal niet lag. En tegelijkertijd ook, dat ik op een gegeven moment, toen ik die collecties ook in Parijs dan bij een agentschap ging verkopen, ik dacht, ja, wat doen we hier eigenlijk met z'n allen? Elke keer, elk half jaar weer zo'n nieuwe collectie en de veelheid ervan. En ook dat je dan eigenlijk pas ziet van hoe niet duurzaam. Ja, want als het is. Een nieuwe collectie. De oude collectie is dood, leven de nieuwe collectie. Ja, precies, eigenlijk wel. Ja. En ja, ik vond het. Ik zat dan heel erg te nerden op dat materiaal en maakte dingen die dan ook heel moeilijk produceerbaar waren. Dus dan was ik daar weer heel veel tijd mee kwijt om dat geproduceerd te kunnen krijgen. En het frustreerde mij eigenlijk dat. Dat daar dan zo weinig ruimte voor was voor die innovatie. En om dingen anders te doen. Of kritisch te kijken naar het systeem. Of naar de materialen die we gebruiken. En dus dat zette me eigenlijk al wel weer op een ander spoor. Dat ik veel meer ruimte wilde voor dat experiment. En voor samenwerkingen. En niet in die rat race zeg maar mee wilde. En dat, omdat me dat ook gewoon uit mijn soort van overtuiging tegen begon te staan. En toen was het denk ik 2013 dat. José Teunissen, die destijds professor was aan Artes, aan de Kunstacademie in Arnhem, op het gebied van mode, mij vroeg of voorstelde van zou je niet willen promoveren of zou je niet een promotieonderzoek willen doen? En ja. Toen zei je ja. Ja, toen zei ik in ieder geval, nou, ik ben wel geïnteresseerd. Wist je ook meteen al wat je wilde onderzoeken? Nou, ik was toen wel net begonnen met zonnecellen en met verlichting in kleding. Ik was met Philips aan het samenwerken en ik had net dus eerst verlichting in kleding. Ik zie iemand voor me die 's ochtends in de winter in het park hardloopt en even een lampje op haar schouder heeft. Ja, precies. Ja. Maar dan echt geïntegreerd in een kledingstuk. Dus niet dat lampje wat je om je arm zeg maar strapt. Gewoon in je kleding. Dus het moet ook in de wasmachine kunnen. Ook, ja. Zeker, ja. Ja, dat is een van de grotere uitdagingen in dit veld. Ja, dat is het eerste waar ik aan denk, sorry. Ja, dat is ook de vraag die ik heel vaak krijg. Maar dat is wel een hele wezenlijke, hele logische ook, ja. En met zonnecellen, ik had toen net een eerste jurk gemaakt. Met zonnecellen, waar ik nog echt vergelijkbare zonnecellen als die in de t-shirt zitten. Maar daar ging ik dan echt aan de binnenkant zaten echt nog elektriciteitsdraadjes die ik aan het solderen was en zo. Dus dat was niet heel erg textielachtig. Zat het überhaupt lekker? Nou, dat was een ding. Ik kon die jurk niet aan. Eigenlijk heel gek, maar ja, ik weet niet. Ik werd destijds ook opgeleid om dus collecties te maken. Die maakte je voor modellen. Ik had geen modellenmaat. Dus ik paste die jurk niet. Ze moest er iemand komen. Ja, die jurk. Al die gesoldeerde draadjes tegen haar lijf had. Ja, precies. Ja, ja. Best wel gek. Ja, en ook best wel gek dat je dat dan niet dus zelf aankon. Dat vond ik eigenlijk ook raar. Toen ging ik die jurk presenteren. En toen later dacht ik, ja, ik heb die jurk helemaal niet zelf kunnen dragen. En toen ging ik dat shirt maken. Want ik wilde dat ook zelf aankunnen. En ook zelf ervaren hoe dat is om dat te dragen. En dat gaf me weer zoveel nieuwe inzichten. Dus dat is ook denk ik een belangrijk soort van omslag die ik tijdens mijn promotieonderzoek heb kunnen maken. Om het veel meer vanuit die eigen belichaamde ervaring, veel meer dat subjectieve. Want wat was je onderzoeksvraag? Wat wilde je weten? Ik begon dus eigenlijk niet met een hele concrete onderzoeksvraag. De vraag was, hoe kan ik promoveren als modeontwerper? Ja, ook hoor. Zeker, ja. Ja, moest je het wiel uitvinden? Best wel, ja. Ja, want ik kwam natuurlijk van een kunstacademie. En ik had nou 3 jaar denk ik mijn eigen studio. De voorwaarde voor mij om die PhD te gaan doen was ook dat ik vanuit mezelf in ieder geval was de voorwaarde dat ik mijn studio erbij kon blijven ontwikkelen. En dus ik had eigenlijk 2 fulltime banen. Ik had je voorwaarden gesteld. Ja, ja precies. Een beetje een soort van val gecreëerd voor mezelf. Nee, maar dat was. Ja, dus het was wel een uitdaging. Want ik was heel veel gewoon in mijn studio aan het werken. En met allerlei projecten bezig. En met mensen aan het samenwerken in mijn team en daarbuiten. En ondertussen dan op en neer naar de TU in Eindhoven. En daar in een omgeving die ik nog niet kende. Die ik mijn eigen moest maken met begeleiders. En een meer academische context. Die ik nog helemaal niet echt kende eigenlijk. Nee. En dan ging ik research through design doen. Maar ik moest ook nog leren eigenlijk wat research through design was. En? Nou, research through design. Ja, dan begin je vaak dus niet met een hele concrete vraag. Want die vraag ontstaat eigenlijk ook in het maakproces. Dus eigenlijk gaandeweg, ik ben ideeën gaan ontwikkelen, dingen gaan maken, experimenteren. Er zijn producten zoals een prototype zoals het Solar Shirt uitgekomen. En eigenlijk pas in het gaandeweg heb ik wel vragen geformuleerd, maar die zijn ook gelijk weer in de prullenbak als het ware beland. Of die hebben meegeholpen met het vormen naar een soort van grotere of beter, of eigenlijk niet groter, specifieker denk ik, een specifiekere vraag. Dus gaandeweg wordt het steeds nauwer en specifieker. Uiteindelijk, ja, hij ligt trouwens hier. Ik heb hem voor je meegenomen. Het is een cadeautje. Wat leuk. Ja. Het is een designer's material aesthetics reflections on fashion and technology. Ja, het is wel een mondvol, hè? Een enorme mondvol. Ja. En wat betekent het? Ja, nou ja, waar ik eigenlijk denk in het derde jaar, of misschien zelfs in het vierde jaar, ik heb er uiteindelijk nog een jaar langer over gedaan. Waar ik eigenlijk op stootte was dat in de mode, en misschien ook wel daarbuiten, wordt de technologie heel erg gezien als iets functioneels. Het moet werken? Of? Ja, het moet werken. Het moet een functie toevoegen. Mm-hmm. En daarmee eigenlijk wordt het heel erg gezien als iets heel nauws. Dus het moet aan een bepaald soort functionaliteit voldoen. Het moet licht geven bijvoorbeeld, of het moet energie opwekken. De mode wordt vaak gezien als datgene wat het inderdaad is, waar we het eerder over hadden, wat het mooi maakt, wat het esthetisch maakt. Ja. Wat het communicatief maakt. En voor mij was dat een hele moeilijke scheiding. En waar ik al snel tegenaan liep, was dat ik in mijn werk dat ik dat juist niet op die manier zie. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken van wat kan ik, hoe kan ik op mijn eigen werk reflecteren? Dus vandaar die material aesthetics reflections. Maar op zo'n manier dat het ook hout snijdt. Dus ik ben gaan kijken naar techniekfilosofie. En daar eigenlijk een bepaald soort handvatten, een bepaald soort concepten uit gaan gebruiken en gaan toepassen. Of mijn eigen werk daarop gaan toetsen eigenlijk. En een bepaald soort kaders gaan maken die ook andere ontwerpers zouden kunnen gebruiken. Kun je een voorbeeld daarvan geven? Ja, ik kan het wel uitleggen aan de hand van het Solar Shirt bijvoorbeeld. Graag. Het is wel zo makkelijk. Want die techniekfilosofie, dat is meer specifiek postfenomenologie. Ook een mondvol. Die zegt eigenlijk dat alle technologie, onze manier van de wereld ervaren en de manier waarop we ons in de wereld bewegen vormgeeft. En kleding is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Want we zien kleding eigenlijk niet als technologie. Want het is zo vanzelfsprekend, maar eigenlijk is het wel een vorm van technologie. Hij heeft ook een functie. Ja, en technologie gaat vooral over dat het ons op een bepaalde manier ons kunnen versterkt, mm-hmm. als het ware. Wij kunnen eigenlijk niet zonder die kleding. Die kleding bedenken we eigenlijk om ons warm te houden, om ons te verbinden. Het heeft een sociale functie. Dus in de basis is kleding al iets wat door de mens is gemaakt, gefabriceerd. En dus een technologie waarmee we ons lichaam als het ware uitbreiden. Maar goed, dit solar shirt, je kunt zeggen van oké, de functie daarvan is energie opwekken. Want ja, daarvoor zijn die zonnecellen zijn daarvoor gemaakt. Ja. Maar op het moment dat je dit shirt draagt, tenminste hoe ik dat zelf heb ervaren, is dat je enerzijds natuurlijk gebruik kan maken van de energie die het opwekt. Maar tegelijkertijd nodigt het shirt je ook uit om vaker naar buiten te gaan bijvoorbeeld. Want dat is waar je die energie opwekt. En daarmee word je misschien ook bewuster van de weersomstandigheden. Je gaat misschien ook juist meer anders naar je omgeving kijken, want je wil juist meer in de zon lopen in plaats van in de schaduw. Dus die hele omgeving wordt ook anders gemapt, als het ware. Je steekt even over. Bijvoorbeeld, aan de overkant van de straat. Ja. Maar ook kleine dingen, dat ik bijvoorbeeld... het stond me heel erg tegen om het shirt dan in een kast te hangen, want daar is het donker. Dus ik hing hem dan vaak zo aan mijn raam. Daar wordt het bijna een kunstwerk van. Ja, ook. Ja. Dus er zijn allemaal soort van subtiele nuances die erbij komen kijken. Die hele ervaring van niet alleen het shirt, maar ook je omgeving en je soort interacties die je hebt vormgeven. Op een manier die ook waarde toevoegen. En dat is ook heel erg belangrijk om mee te nemen. Als je dus ontwerpt met die technologie. Dan moet je daar ook over nadenken. Niet alleen maar van hoe kan ik het de meeste zorgen voor dat het meeste energie opwekt, bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat je meeneemt in het ontwerp. Het is niet zo dat je die functie aan de zijlijn moet laten staan. Maar er zijn nog heel veel andere factoren die meewegen als je hiermee gaat ontwerpen. Het is zeker niet het enige. Ja. Dus dat is een beetje kern. Klinkt misschien een beetje banaal, maar is hij te koop? Nee, dit shirt is niet te koop. Nee. Hij is wel één keer aangekocht door het Victoria en Albert Museum. Mm-hmm. Dus die hebben wel een exemplaar. Maar hij is niet voor Jan Alleman te koop. Nee. Gaat het ooit nog komen, denk je? Nou, we hebben het daar tijdens het Solar Seminar afgelopen vrijdag wel over gehad in de zaal. Het was een idee uit iemand uit het publiek. Die ooit een solar dress van mij heeft gekocht. Rubium Anders. En zij zei van, ja, moeten we niet zorgen dat dat shirt alsnog gemaakt wordt en dat dat ook een soort van symbool van de solar movement wordt. Dat zou ik heel mooi vinden. Toen ik dit shirt ontwikkelde, dat is nu alweer 7 jaar geleden. Toen was het natuurlijk ook best wel een soort van pionieren. En nu is die draagbare technologie of slim textiel, hoe je het wil noemen, is wel wat meer gevestigd. En zijn er ook bedrijven die het kunnen produceren. En is er al veel meer ontwikkeld als het gaat over de wasbaarheid bijvoorbeeld. En die zonnetechnologie wordt ook steeds goedkoper. Dat is natuurlijk wel een beperkende factor voor kleding. Dat mensen niet meer echt bereid zijn om veel voor hun kleding te betalen. En dat die zonnetechnologie wel relatief kostbaar is. Dus ja, dat was voor mij ook wel een van de redenen om het niet gelijk op de markt te zetten. Maar ook, als ik zoiets op de markt zet, wil ik wel zorgen dat je het uiteindelijk ook goed kan recyclen, dat het lang meegaat. Ik hoop dat het gaat gebeuren. Ja. Dankjewel, Paulien. Ja, de Solar Biennale duurt nog tot en met 30 oktober. En tot en met 5 maart 2022 kan in het nieuwe instituut in Rotterdam de Energy Show bezocht worden. Dit was Nooit meer slapen. Dit programma is ook terug te luisteren als podcast. En hierna kunt u luisteren naar Misha. En morgen zit singer-songwriter Maaike Oudboot ernaast me, die momenteel samen met Erik Corton in het theater staat met het muziekprogramma Harnas van Glas. Ik wens u nog een mooie nacht. We'll be right back. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.